NPO Radio 1, het NOS-journaal. De missionair premier Rutte zegt dat het in Nederland echt de verkeerde kant op gaat met het toenemend antisemitisme. Rutte zei vanochtend, voorafgaand aan de ministerraad, dat hij zich er grote zorgen over maakt dat mensen met een Joodse achtergrond worden aangevallen, niet alleen om hun Joods zijn, maar ook vanwege de situatie in Israël. Van de Nederlanders die willen gaan stemmen bij de Europese verkiezingen overweegt een kwart voor de PVV te kiezen, blijkt uit een peiling van Ipsos INO. En daarmee zou de partij van Geert Wilders 9 zetels krijgen in het Europese parlement. GroenLinks-PvdA zou de tweede partij worden daar. De Russische president Poetin heeft op een bijeenkomst van luchtmachtpiloten gezegd dat hij geen plannen heeft om een NAVO-land aan te vallen. In Oost-Europa wordt al langer gewaarschuwd dat Rusland na Oekraïne ook andere landen in het vizier heeft, maar dat is volgens Poetin nonsens en bangmakerij. En de Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden aan de Prinses Margriettunnel in de A7 in Friesland eind volgend jaar pas klaar zullen zijn. Dat is een jaar later dan de bedoeling was. Het werk blijkt een stuk complexer dan eerder werd gedacht. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files. In Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud op de A7 van Horen naar Zaanstad door een pechgeval bij Purmerend Noord. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A10 Noord bij Amsterdam sta je in de file voor de Koentunnel. Ook daar heb je 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook nog dicht. Op de A12 is het druk van de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven. Oponthoud is 10 minuten. En in het westen van het land sta je vast op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Door een ongeluk is de rijbaan dicht. Het verkeer richting Europoort rijdt om via de noordkant van Rotterdam over de A16, A20 en A4. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je nu al een kwartier vertraging tussen Zwijndrecht en knooppunt Ridderkerk. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Chris Keijne. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. In het kader van hoe gaat ie met de formatie richten wij de blik naar het oosten, naar Duitsland en naar Marokko. Want die landen zijn het eens geworden over een vorm van arbeidsmigratie waar ook ons land zijn voordeel mee zou kunnen doen, maar waarvan misschien niet alle partijen die nu bij ons aan de formatietafel zitten erg enthousiast worden. Onze eigen collega Abdou Bouzada kwam in zijn tijdelijke standplaats Rabat dat verhaal op het spoor. En waarom bemoeit de Franse premier zich nu zelf met een conflict over het dragen van een hoofddoek op een school in Parijs? Dat en nog wat anders speelt zich af over de grens. Dus daar gaan we naartoe. Het is tijd voor Buitenland. Je le rappelle ici à ces auteurs. Ils pensent rester anonymes, mais nous les traquons. Ils pensent être à l'abri, mais nous les sanctionnons. Plusieurs dizaines d'auteurs de ces menaces intervenues ces derniers mois ont d'ores et déjà été judiciarisés. Ils sont actuellement poursuivis par la justice. Des condamnations sont d'ores et déjà intervenues. Je rappelle que pour ce type de menaces, c'est absolument inacceptable, inadmissible. Ja, wij zullen de daders van deze bedreigingen achterhalen en straffen, zei de Franse premier Attal hier onder meer over de dreiging aan het adres van het Franse onderwijs. Een incident op een middelbare school liep zo hoog op dat de betrokken docent nu doodsbedreiging krijgt. En dat raakt een open zenuw in Frankrijk. In Parijs zit onze correspondent Eva Ramelow. Goeiedag, Eva. Hallo, goedemiddag. Wat is er precies op die school gebeurd? Ja, op die school, dat is een incident van een maand geleden, vandaag precies. 3 meisjes werden gevraagd om hun hoofddoek af te doen door een wat oudere docent. Volgens de wet mogen ze geen hoofddoek op school dragen. Dat is een wet vanuit dat laïcité-principe. Die wet is deze maand ook precies 20 jaar oud. Hm? 2 van die 3 meisjes die doen hun hoofddoek af, eentje weigert. Er ontstaat een ruzie en dat meisje dat weigerde, dat zegt dat de docent haar geslagen zou hebben. Ja, die docent die ontkent dat. De klacht wordt later ook afgewezen wegens onvoldoende bewijs. Maar ondertussen krijgt de docent wel doodsbedreigingen via sociale media. En uiteindelijk voelt hij zich genoodzaakt om voor zijn eigen veiligheid ontslag te nemen. Hmm. De school die heeft dit bij het ministerie gemeld. En zoals je net hoorde, premier Attal die neemt dat zeer serieus, dit soort bedreigingen. En die gaat juridische stappen ondernemen. Ja, juridische stappen begrijp ik ook tegen die leerling die eerst zelf een aanklacht tegen die leraar had ingediend, hè? Ja, ja, precies. Want zij zou vrij vertaald aan laster doen. Een onterechte claim jegens die docent hebben in de wereld hebben gebracht. Ja, dat gaat toch wel ver. De Franse overheid, bij monden van de premier zelfs, die nu een aanklacht indient tegen een leerling. Waarom wordt dit meteen zo hoog opgespeeld? Ja, ze proberen echt om wat er gebeurt, om dat een beetje te smoren nu. Die open zenuw, dat zijn die twee moorden, die recente moorden op docenten. Hè. We hebben de onthoofding van Samuel Paty gehad in 2020. En nog maar 5 maanden geleden de moord op Dominique Bertrand in Arras. Mm-hmm. Dit zijn hele serieuze zaken. En ik snap wel, de regering die wil natuurlijk voorkomen dat dit verder uit de hand doet. Uit de hand loopt. En deze melding die de school heeft gedaan aan het ministerie is trouwens ook gedaan via een hotline die speciaal ervoor is opgezet om dit soort incidenten te melden. Oké. Okay. Speelt er ook politieke druk mee? Met andere woorden, wat zeggen de politieke tegenstanders van deze regering hierover? Ja, het is. Je moet de politiek natuurlijk altijd meewegen in de reactie van premier Attal. Er wordt vaak gezegd dat er opportunisme in het spel is. Ja, dat kun je hier niet echt van zeggen. Maar de binnenlandse politiek is natuurlijk wel bijzonder actief in Frankrijk. Het Rassemblement National aan de. En de rechterzijde maakt zich hier sterk op. Marine Le Pen heeft gezegd, de regering is blijkbaar niet in staat om onze scholen te beschermen. Haar nichtje van de nog rechtsere partij Reconquête, die ging nog verder. En andere politici, zowel aan de linker als aan de rechterzijde, zeggen dat de regering faalt. Mm. Ja, daar moet Attal het ook tegen opnemen. Dat weegt hier natuurlijk ook wel een beetje in mee. Ja, maar die andere druk is er ook. Hè? Want er zijn meer kwesties. Je noemde die twee afschuwelijke moorden. Maar er zijn ook bommeldingen op scholen, begrijp ik? Zeker. Ja. Het komt niet helemaal vanuit het niets. Want er is echt een golf gaande van dreigementen aan het adres van scholen. Alleen al in de afgelopen weken waren het 30 scholen die hiermee te maken kregen. Eén keer zat er zelfs een dreigement, zelfs een filmpje van een onthoofding. Het zou gaan om islamistische dreiging. De politie die moet iedere dreiging serieus nemen. Je ziet ook op het journaal hier, de scholieren zijn het behoorlijk zat, want die worden telkens eerder naar huis gestuurd. En die maken zich ook zorgen natuurlijk. Ja. De afgelopen week na de aanslag in Moskou is het dreigingsniveau verder aangescherpt. De regering zei toen dat terroristische groeperingen in het buitenland proberen om jongeren in Frankrijk te indoctrineren. Dat zou wellicht ook achter die golf van dreigementen kunnen steken. Dat heeft allemaal niet direct te maken met dit incident tussen het meisje en die docent. Maar het geeft wel heel goed aan in welk klimaat dit gebeurt en waarom de regering hier ook weer zo fel bovenop springt. Ja, er zijn aanwijzingen voor bijvoorbeeld Russische desinformatie die dit soort dingen aanjaagt. Dat zou een rol kunnen spelen. Maar de regering, Macron heeft natuurlijk een probleem met extreemrechts wat in opkomst is. Kunnen ze daar nog onderuit met dit soort maatregelen? Die Russische desinformatie, dat wordt ook gesuggereerd hier en daar. En er is bekend dat Rusland probeert om valse informatie te planten. Er is een grote campagne bezig ook om dat te bestrijden. En dat gebeurt vooral achter de schermen. In dit specifieke geval is niet bekend of Rusland daar inderdaad bij betrokken is. Het is allemaal niet uit te sluiten. En die strijd tegen al die Russische desinformatie, dat islamisme. Heel veel gebeurt er achter de schermen, maar ook om het op te nemen tegen die toch wel extreme rechtse en ook extreme linkse geluiden in de samenleving. Probeert Macron en Attal toch ook te laten zien dat ze hier ook echt wel iets aan doen. En dat ze ermee bezig zijn. Ja, oké. Okay. Hartelijk dank, Eva Ramelow in Parijs. Bureau Buitenland. Chris Keijnen. Hoe ga je om met een steeds verder vergrijzend Europa? Met de steeds groter wordende druk op de zorg bijvoorbeeld. In Duitsland kijken ze daarvoor nadrukkelijk over de grens. Onder meer jonge Marokkanen zijn er van harte welkom om te komen werken. Een ander soort arbeidsmigratie dan bijvoorbeeld hoogopgeleide IT'ers die doorgaans al welkom waren, net als bij ons. Maar de handen aan het bed zijn bij onze oostenburen hard nodig. Overigens ook zoals bij ons in Nederland. Collega-journalist Abdou Bouzada volgde een aantal van deze nieuwe migranten voor NRC Handelsblad. En hij zit nu al hier naast mij in de studio. Welkom, Abdou. Dag, Chris. Fijn om je even terug te hebben. Fijn om er even te zijn. We moeten je al even missen, want je bent op een tijdelijke missie, hè, in Marokko. Om te beginnen, hoe is het om voor langere tijd daar terug te zijn? Hoe bevalt het landje? Ja, heel goed. Ik ben om te beginnen, ik voel me heel erg Nederlands, maar ik voel me ook heel erg Marokkaans. Ja. En het is fijn om daar weer terug te zijn. Maar ik moet zeggen dat het ook wel weer heel erg wennen is. En ik zal uitleggen waarom. Het land is in absolute getallen veel jonger dan Nederland en Duitsland. We gaan het over vergrijzing hebben. Maar daar in dat land is een groot gedeelte van de bevolking is jong. En behoort tot de zogenaamde Gen Z, dus de generatie Z. Mm-hmm. En die zijn massaal aanwezig op straat. En daardoor wordt het een hele andere land. Ze kleden zich anders, ze praten anders. Ze spreken vaker Engels. Dat was voor mij wennen, want ik ben ook door corona en allerlei andere omstandigheden lang niet meer in dat land geweest. Ik vond het ontzettend leuk, maar ook verwarrend om dat mee te maken, moet ik toegeven. En wat ook mij heel erg bevalt, het is een geheim, of ik verklap je een geheim, Chris. Als je opstaat en weggaat van de redactie en je gaat de wijde wereld in, dan zijn er zoveel geweldige verhalen te vertellen. Dus, en dat geldt ook voor Marokko. Dus het is ontzettend fijn om weer ouderwets journalistiek door die straten daar in Rabat te mogen rondlopen. Precies. En rondneuzen. Het edele handwerk, ja. En was dit verhaal waar we het nu over gaan hebben, en wat dus aanstaande zaterdag in NRC Handelsblad zal verschijnen, was dit een verhaal dat je al in je hoofd had toen je ging, of struikelde je er daarover? Nou, ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik bedoel, achter de laptop en op de redactie kun je natuurlijk wel weten dat er wat speelt. En dat er zoiets als migranten deals op komst zijn. Maar toen ik daar was, viel dat samen. Mijn komst viel samen met de komst van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Economische Betrekkingen uit Duitsland, mevrouw Schulze. Mm. Die was in Rabat om een feestelijke ceremonie bij te wonen. Want Marokko en Duitsland zijn sinds begin van dit jaar officieel partnerlanden migratie. En het tweede wat me heel erg opviel, en ik overdrijf echt niet, als ik daar door die binnenstad van Rabat loop, dus in die bestuurswijk of in het zaakcentrum, dan om de 50 meter of wat korter zie je affiches, posters of reclameborden met teksten als: kom snel Duits leren, zodat je dan snel naar Duitsland kunt gaan om te gaan werken. En ik dacht van, hoe dan? Dus ik ben contact gaan zoeken met een leraar Duits en mensen die Duits studeren. En ik ben ook gewoon aanwezig geweest bij zo'n Duitse taalkursus. En ik kwam erachter dat voor heel veel Marokkanen, niet allemaal, maar voor degenen die startkwalificaties hebben en het Duitse taal machtig zijn, dat voor hen relatief makkelijk is om naar Duitsland te migreren. Ja. En ja, ik wist dat het er was, maar dat het zo gebeurde en op die schaal dus dat er een hele industrie opgetuigd was. Want het was niet alleen maar Rabat, maar in heel Marokko al die taalschooltjes die uit de Noord-Afrikaanse bodem ontspringen. Daar heb ik me wel over verbaasd. En dus ben jij met name twee jonge mensen daar gaan volgen die zich in dit circuit begeven. Mm-hmm. Wie zijn je hoofdpersonen? Ja, ik begin eerst bij Jihan. Zij was aanwezig bij die Duitse taalles. Er was een introductieles voor haar. En zij wil heel graag verpleegster worden en de Duitse taal leren om vervolgens naar Duitsland te gaan. Een belangrijkste reden voor haar is omdat ze daar in Duitsland haar leven wil gaan leiden en toekomst wil opbouwen. En niet zozeer economisch, maar bij haar had ik meer het gevoel dat het gewoon een beeld heeft wat zij denkt te kunnen gaan bereiken in Duitsland. En wat bij haar opviel, maar ook bij al die andere mensen die daar dus in die klas zitten, dat waren academisch opgeleide, maar ook praktisch opgeleide, dus IT'ers, architecten, maar ook loodgieters en verplegers, was dat ze allemaal wel iemand kenden die in Duitsland was of onderweg was naar Duitsland. En dat geldt ook voor Jihan en haar vriend Amin, dat is uiteindelijk ook mijn hoofdpersonage geworden, die leerde kennen op het moment dat hij bezig was om een koffer te kopen, een winterjas, want hij had zijn visum al binnen. En hij maakte zich klaar om begin maart naar Duitsland te gaan om daar als verpleger aan het werk te kunnen gaan. Ja. Verpleegkundige, moet ik zeggen. Ja, en dat gebeurt dus allemaal mede in het kader van een afspraak tussen Duitsland en Marokko. Laten we heel even luisteren naar de minister voor Economische Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking. Ich will auch ausdrücklich hier nochmal sagen, wir geben den Feinden der Demokratie in Deutschland keinen Raum. Wir brauchen die Marokkanerinnen und Marokkaner, die bei uns arbeiten. Sie sind Teil unserer Gesellschaft. Ja, we geven de vijanden van de democratie in Duitsland geen kans. Wij hebben deze Marokkaanse jongeren nodig en we verwelkomen we hen. Amin is al in Duitsland. Mm-hmm. Jahan wil dat heel graag, maar is nog niet zover. Nee. Deze afspraak, in het kader waarvan zij nu onder andere ook vertrekken, wat hebben ze precies afgesproken, Duitsland en Marokko? Ja, laat ik eerst beginnen te zeggen dat het een hele lappendeken is aan migratieregels die gelden voor Duitsland. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt, maar er golden al afspraken waardoor Amin al in 2023 de stap kon gaan maken om naar Duitsland te gaan. Maar Marokko en Duitsland zijn migratielanden. Marokko is niet het enige land. Waar komt het op neer? Nou, belangrijk is om te weten dat er zoiets bestaat als chancenkarten. Dat is een Duits migratiemodel naar voorbeeld van Canada, waarbij dan een puntensysteem wordt gehanteerd. Aha. Als je een diploma hebt, de taal spreekt, ervaring hebt, een bepaalde leeftijd hebt, dan kom je eerder in aanmerking om naar Duitsland te migreren. Het wordt ook makkelijker gemaakt voor mensen die wel werkervaring hebben, maar geen diploma, zoals bijvoorbeeld IT'ers, om naar Duitsland te migreren. Ja. Maar zeker ook verplegers, verpleegkundigen, die kunnen ook nu makkelijker, omdat ze sneller een visum krijgen, naar Duitsland gaan, waar er, naar wat ik begrijp, want ik ben ook naar Duitsland geweest later, ja, grote behoefte is aan handen aan de bed. Ja, ja, maar dat is maar één helft van de afspraak. Hè? Mm-hmm. Want de andere helft raakt aan een kwestie die hier in Nederland ook heel vaak genoemd wordt. De zogenaamde derde landers. Ja. Asielzoekers die geen recht hebben op verblijf. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Duitsland maakte een paar maanden later, nadat Nederland dat al had gedaan in de zomer, dus in oktober 2023, afzonderlijk ook afspraken met Marokko. Waarin er afgesproken werd dat Marokko meewerkt met het terugnemen van afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerden. Op dat moment waren het er ruim 3600. Marokko is ook wel willend om die afspraak na te komen. Want Marokko wil ook heel graag dat een groot gedeelte van de jeugd in het buitenland kan gaan werken. Dat noemen ze zelf internationale arbeidsmobiliteit. Marokko verkoopt het ook intern op die manier. Zegt ook duidelijk tegen de eigen bevolking: kijk eens naar de afspraken die wij met Duitsland hebben gemaakt. We maken het makkelijker voor gekwalificeerde jongeren om te migreren naar Duitsland. Ja. Over die situatie in Duitsland, want je bent daar inderdaad ook geweest. Las ik in je verhaal, wat ik al heb mogen lezen. Je hebt Amin gevolgd op de plek waar hij terecht is gekomen. Eerst even, hoe gaat het met hem? Op wat voor plek is hij terechtgekomen? Hij zit op dit moment sinds begin maart op een klein uurtje rijden van de Noord-Duitse stad Hannover, in een kleine dorpsgemeente. Op de campus van het bemiddelingsbureau wat hem heeft gerecruiteerd, zeg maar even. Daar zit hij samen met een groep Marokkanen. Ze zijn niet de grootste nationaliteit, dat zijn de Tunesiërs. Dan heb je nog Egyptenaren, Indiërs en nog een aantal andere nationaliteiten, bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika. En daar worden ze gedrild, want het zijn allemaal vooropgesteld gediplomeerde verpleegkundigen die vaak ook al een aantal jaren ervaring hebben. Dat geldt niet voor Amin, maar de meeste van hen hebben dat wel. Mm-hmm. Maar ze worden wel gedrild in de Duitse regelgeving. Je bent wel in Duitsland, hè? Ja, je bent wel in Duitsland, dus je moet wel een diploma halen. Dus ja. Amin die moet elke dag naar school. En over 3 maanden dan wordt hij geëxamineerd. Dan komen er 3 personen van de Gezondheidsamt in Münster. Die komen dan hem de vuur aan de schenen leggen. En dan moet hij dus een practicum-examen afleggen, maar ook een theoretisch examen. Ja. En alleen dan krijgt hij een certificaat en alleen dan mag hij ook echt hulp verlenen aan bed. Terwijl de nood, wat die hulp betreft, hoog is in Duitsland. Zeker. Hoe zeker. Hoog? Die is gigantisch hoog. De vergrijzing, als je in getallen gaat kijken, scheelt met Nederland een kleine 1-2% ten nadele van Duitsland. Maar het scheelt niet zo heel veel. Maar de crisissituatie, de Duitsers zelf spreken over een humane catastrofe. Heel simpel gezegd, er zijn tientallen verpleeghuizen die hun deuren hebben moeten sluiten omdat ze niet genoeg gekwalificeerd personeel kunnen aantrekken. Mm-hmm. Nou, dat betekent dus dat heel veel mensen die daar behoefte aan hebben en eigenlijk ook gewoon opgevangen zouden moeten worden, niet opgevangen kunnen worden of heel ver worden geplaatst in een andere stad of eventueel zelfs in een andere deelstaat. Zo groot zijn de problemen. Ja, en hoeveel van dit soort nieuwe arbeidsmigranten zijn er al in Duitsland? Ja, als we naar de cijfers kijken van het Duitse Centrale Bureau voor de Statistiek, en dan baseer ik mij op cijfers van 2022, die zijn vorig jaar in de zomer bekendgemaakt, dan zie je dat er praktisch opgeleide, waaronder ook de verplegers vallen, dat 44% meer is dan het jaar daarvoor. Mm. Als je in absolute getallen kijkt, dus naar mensen die daar zijn komen werken met een werkvergunning, dan hebben we het echt over ruim 350.000. Dat zijn gigantische getallen. En waar komen ze vooral vandaan? Je noemde net de Noord-Afrikanen. Maar dat zal, Noord-Afrikanen zullen misschien in de top 5 in de toekomst komen, maar Tot voor kort waren dat met name mensen uit de Balkan, Wit-Rusland, Turkije, India, ook de Filipijnen. Een zeer aantrekkelijke land wat verpleegkundige levert voor Duitsland. En het zijn er flink wat. Maar ook Roemenië. Maar goed, Roemenië, dat is al heel lang een heel aantrekkelijke plek waar mensen uit gerecruiteerd of geworven worden, moet ik zeggen. Maar daardoor is dat land ook in de problemen gekomen. Want sinds 2007 is meer dan de helft van de verpleegkundigen en inmiddels ook heel veel artsen zijn daar vertrokken richting Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk. Ja, maar is dat in Marokko niet een probleem? Al die jonge mensen die weggaan? Ja, dat is dus het interessante van die migratiedeal. Als het gaat om artsen die zijn uitgesloten, die mogen niet gerecruiteerd worden door de Duitsers. Mm-hmm. De verpleegkundigen, daar is wel een overschot van in Marokko. Ook Amin, die kon geen werk vinden, ondanks dat hij gediplomeerd was. Maar het zijn niet alleen verpleegkundigen die gerecruiteerd worden door Duitsland. Ook IT'ers, architecten, chemici. En daar heeft Marokko wel degelijk behoefte aan. De schade van Marokko is natuurlijk wel groot. De brain drain schade, want Marokko is heel ambitieus. Marokko is op dit moment de grootste Afrikaanse investeerder in West-Afrika. Heeft de florerende vliegtuigindustrie. Auto-industrie heeft zelf ook behoefte aan gekwalificeerd personeel. Ja, als die mensen weggaan, dan gaat Marokko dat natuurlijk ook voelen. De Wereldbank spreekt ook van een schade van tientallen miljarden euro's die Marokko misloopt, omdat er toch getalenteerd personeel weggaat. En dan even tot slot. Ik had het over de Nederlandse formatie. Ja, hoe verhoudt zich dit tot het debat in Nederland? Ja, ik vind het fascinerend. Kijk, het is niet aan mij om daar politieke uitspraken over te doen. Maar ik heb me wel al verbaasd de afgelopen tijd toen ik research aan het doen was. En tegelijkertijd ook hoe gaat het met de formatie aan het volgen was in Nederland. Dat in Nederland lijken echt alles zijn als het gaat om migratie op rood te staan. Terwijl in Duitsland wordt een gedeelte van de oplossing, ik weet niet of het dé oplossing is, maar een gedeelte van de oplossing wordt toch wel gezocht buiten de grenzen. Dus sterk nog buiten de Europese Unie. En ja, dat maakt het verschil toch wel heel opmerkelijk. Het verschil in blik op de toekomst, ja. Goed, aanstaande zaterdag dus jouw verhaal in NRC Handelsblad. En ik begrijp dat je ermee bezig blijft, dus wellicht volgende meer. Dank je zeer, Abtou Bouzeda. En goede reis terug naar Marokko. Buitenland, uitgelicht. All Americans need a Bible in their home and I have many. It's my favorite book. The biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. I'm proud to endorse and encourage you to get this Bible. We must make America pray again. Ja, make America pray again. Donald Trump heeft al heel veel verkocht in zijn leven, onder andere biefstukken en nepopleidingen. Maar in de aanloop naar Goede Vrijdag is hij ook bijbelverkoper geworden. Correspondent Carlijn van Houwelingen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, what's up? Wat is er nu weer aan de hand? Ja, er is een nieuwe handeltje begonnen. Oh jee. Ik denk dat we even wat moeten doen aan de verbinding, Carlijn. Want zo ben je niet te verstaan. Dus we gaan naar de telefoon, denk ik. Ja, wat is er aan de hand? Kun je me nu horen? Ja hoor, prima. Hij is een handeltje begonnen in bijbels. Pas waren het al gouden sneakers. Ja. En nu verkoopt hij op zijn sociale media de God Bless the USA Bijbel. Geïnspireerd op een patriotisch lied dat hij ook graag draait bij zijn rallies. Nou, er staat ook de grondwet in, de scheiding van kerk en staat. Daar heeft hij niet zoveel mee van doen. En een deel van de opbrengst gaat naar hem. Hij heeft een licentie verkocht om zijn naam op die bijbel te laten gebruiken. Ja, mijn vader die het boek vertaald heeft, draait zich om in zijn graf, vrees ik. Maar wat wil Trump hiermee bereiken? Nou, je hoorde hem al zeggen dat hij in de aanloop naar Pasen wil dat Amerika weer aan het bidden gaat. Alle Amerikanen hebben een bijbel in huis nodig. Het is mijn favoriete boek, zei Trump. Nou, ja. Dat valt te betwijfelen. Zijn bijbelkennis bleek in het verleden niet helemaal up-to-date. En hij staat terecht voor een zaak die draait om een affaire met een pornoster, niet zo heel bijbels natuurlijk. Maar hij profileert zich als beschermer van het christendom. En hij heeft vooral geld nodig. Hij geeft enorme bedragen uit aan advocaten, nu hij verdachte is in 4 strafzaken. En hij moet tientallen miljoenen betalen aan boetes in civiele zaken. En hij bezit wel veel vastgoed, maar hij heeft toch moeite om die bedragen contant op te hoesten. En ja, dit